tiada kuduga hari bahagiaku telah tiba. Bagai hujan di tengah hari, begitulah kuasa ilahi. Dia datang bagaikan angin sambil yang penuh arti. Aku terkejut sambil memandang.